Сучасныя мемуары. Мечыслаў Грыб. Генеральская зорка. Чытае аўтар. Частка 10. Я згадаў уже, што ў лістападзе 96-га першы паставіў подпіс за імпічмент Лукашэнкі. Копія той паперы з аўтографамі мяцежных дэпутатаў нейкім чынам адразу трапіла ў прэзідэнцкую адміністрацыю. Так што прозвішча Грыба добра ўрэзалася ў памяць насельнікам Чырвонага дома. З таго часу мяне раз-пораз згадваюць пра Скоцку ў множным ліку, калі з высокай трыбуны заходзіць гаворка пра так званую радыкальную апазіцыю. Маўляў, усе гэтыя Шушкевічы, Лябецькі, Грыбы прадаліся гнілому захаду, ды точаць нажы на законную ўладу. Што ж, распавяду трохі болей падрабязна, як я дакаціўся да такога жыцця. Як ужо казаў, першая сесія Верховнага Савета 13 склікання адкрылася 9 студзеня 1996 года. На пасаду старшыні прэтэндавала 6 чалавек. Дакладней, Кебіч адразу зняў сваю кандыдатуру, а пазней і Краўчынка. Засталіся Шарэцкі, Багданкевіч, Калякін ды я. Між іншым, прысутнічаў і Лукашэнка. Ён актыўна ўдзельнічаў у дыскусіі, рабіў рэплікі, задаваў пытанні. Пры гэтым падкрэсліваў, што нікога не навязвае на пасаду спікера. Маўляў, вырашайце самі, ёсць жа галава на плячах. Так што аўтарытарызм у нашай краіне, як бачыце, не за адзін дзень усталяваўся. Быў час, калі прэзідэнт яшчэ мусіў лічыцца заканадаўчай уладай. Разам з тым, я тады ўжо выдатна разумеў, што практычна не маю шанцаў зноўку выбрацца на старшыню. Вся прапрэзідэнцкая фракцыя згода была зарыентавана супраць Грыба. Падчас працы ў папярэднім скліканні я паспеў раздражніць Лукашэнка ў каманду сваімі зваротамі ў Канстытуцыйны суд з нагоды сумнеўных прэзідэнцкіх указаў. Тым не менш, ваш пакорлівы слуга добрасумленна падрыхтаваўся да кароткага праграмнага выступу, які патрабаваўся ад кожнага прэтэндэнта. У мяне захавалася стэнаграма таго дня сесіі. Перачытваю і прыходжу да высновы, што за той выступ мне і цяпер не сорамна. Магу падпісацца пад кожным словам пра незалежнасць, пра неабходнасць развіваць стасункі не толькі з Расіі, але і з Захадам, нарэшце пра недарэчнасць пошукаў нейкай асаблівай беларускай эканамічнай мадэлі і гэтак далей. Вось даслоўна цытата. «Нельга ўводзіць людзей у зман, сцвярджаючы, што ў Беларусі нейкія асаблівыя шляхі выйсця з крызісу, асаблівыя эканамічныя законы, адрозныя ад тых, што ў іншых краінах. Гэта памылка, мы такія ж, як і ўсе людзі». Ну і так далей. Між іншым, закрануў я і пытанне пра тое, што выканаўчая ўлада не забяспечыла выплату заробку дэпутатам 12-га склікання. Сфармуляваў гэтую тэзу далікатна, ні ў кога не тыцкаючы пальцам. Лукашэнка ўзяў слова і ў палеміцы фактычна прызнаў, што дэпутацкія грошы былі замарожаныя з ягонай ініцыятывы. Маўляў, ведаеце, што ні Саўмін, ні Мінфін ані кроку не зробяць без узгаднення з прэзідэнтам. Што праўда, то праўда. Цяпер мы ўсё гэта выдатна бачым. І, на жаль, прызвычаіліся. А тады ягоныя словы гучэлі яшчэ неяк, як выклік. Увогуле прэзідэнт найболей рэзка дыскутаваў з неўпадабанымі кандыдатамі, у ліку якіх быў, натуральна, і я. У выніку абралі на спікера Сямёна Шарэцкага. У першым туры ён толькі на адзін голас апярэдзіў камуніста Калякіна. Сёння, думаю, каб выбралі Калякіна, Можа, падзеі пайшлі б іначай. Бо ён стаўся сапраўды жалезным камуністам. У добрым сэнсе. Не сагнуўся перад дыктатам. А Шарецкі адразу праявіў слабахарактарнасць. Нават на беларускую мову не захацеў пераходзіць, хоць ведаў мо і лепей за мяне. Пэўна, хацелася Сямёну Георгіевичу быць болей даспадобы прэзідэнту. Потым і ён адчуў, што ўлагодзіць не атрымаецца. Лукашэнка захацеў сабе яшчэ больш паўнамоцтваў. Хоць на пачатку казаў, што і тыя царскія. Пад восень 1996 года мы даведаліся, што прэзідэнт вырашыў перапісаць канстытуцыю. Цяпер ужо не ўсе памятаюць тую эскалацыю канфлікту паміж галінамі ўлады. На пачатку Лукашэнка, як і належала, накіраваў свае заканадаўчыя прапановы ў Верхоўны Савет. Мы іх прааналізавалі і зрабілі выснову, што на такія карэктывы пайсці не зможам, бо будзе парушаны баланс паміж галінамі ўлады. Я таксама быў у гэтым сэнсе катэгарычны. Не і ўсё. Цяпер у рэтраспектыве гляджу на сітуацыю трохі іначай. Думаю, што такая катэгарычнасць сталася памылкай парламентароў. Трэба было не адмяняць прапановы з парога. Тым болей, што ўнёс іх прэзідэнт згодна з працэдурай. Палітыка мастацтва магчымага. Думаю, можна было б нешта зберагчы, каб пагадзіліся абмяркоўваць на сесіі Лукашэнкаў варыянт паправак у канстытуцыю. Можна нават і Верхоўны Савет захаваўся б коштам пэўных кампрамісаў. Хаця так ці іначай парламентарызм зводзіўся б пакрысе да дэкаратыўнай функцыі. Хіба што падзеі развіваліся б не настолькі трагічна, як гэта адбылося ў выніку канстытуцыйнага перавароту у лістападзе 96 года. Шарецкі не вытрымаў націску. Калі ўлагоджваць беларускую сітуацыю, з Москвы прыляцелі чарнамырдзін строю Селязнёў. Натуральна, яны гулялі на баку вялікага інтэгратара Лукашэнкі. І тая папера, што падпісаў Шарецкі пад прэсінгам, гэта было ніякае непагадненне, гэта быў ультыматум. Калі падзеі пачалі разгортвацца з маланкавай хуткасцю, я акурат знаходзіўся ў Парыжы, бо ўваходзіў у склад міжнароднай камісіі Верхоўнага Савета. І менавіта ў тыя дні браў удзел у сесіі парламенцкай асамблеі НАТО. Цяпер немагчыма ўявіць беларускага парламентара на такім паседжанні. НАТО ж зноў стала пудзелам. А тады у Парыжы я дамогся, каб беларускае пытанне паставілі на парадак дня. Асамблея прыняла рэзалюцыю з адсуджэннем рэферэндуму. Натуральна, тая папера не магла спыніць працэс, зразумела, але ж была здольная хоць маральна падтрымаць апанентаў Лукашэнкі. Шарецкі рэзалюцыю, на жаль, не скарыстаў. Я потым пытаўся: «Ну што ж ты, Сямён, такі моцны дакумент пад сукно сунуў?» «Ды не, нікуды не соваў я», – апраўдаўся Шарецкі. «Я з рэзалюцыі аддаў прэсавай сакратарцы». Як я адзначу ўжо, і ціхіню не было чаго рабіць на начных перамовах з расейцамі. Бо старшыня канстытуцыйнага суда павінен захоўваць поўны нейтралітэт, а не ўлазіць у палітычны гандаль і тым болей не павінен ставіць подпіс на фактычна антызаконным дакуменце. Ва всякім разе менавіта так называлі гэтае пагадненне, калі назаўтра, 22 лістапада, абмяркоўвалі яго на сесіі. Шарецкага дзяўблі за тое, што перавысіў свае паўнамоцтвы. Між крэсламі шнураваў Лукашэнкаў паплечнік Канаплёў з яшчэ рэдкім тады сотавым тэлефонам. Можна было здагадацца, з кім ён штохвілінна кансультуецца. Пагадненне дэпутаты так і не зацвердзілі, але махавік рэферэндуму быў уже раскручаны. 22 лістапада на всю катушку ішло датэрміновае галасаванне. А мы ведаем, якая гэта цудадзейная працэдура. Вось бярэ слова дэпутат Шчукін і кажа: «Ці чулі, у Бешанковічскім раёне ўжо прагаласавала 90% грамадзян, унесеных у спісы. Карацей, тамтэйшаму вертыкальшу бацька можа потым ордэн даць». Гэта быў ўжо натуральна чорны гумар. І ўвогуле, то быў чорны тыдзень для Верховнага Савета. Шарецкі цалкам разгубіўся, паказаў бездапаможнасць. Копія справы пра імпічмент з подпісамі дэпутатаў, як я казаў, уже апынулася нейкім чынам у адміністрацыі прэзідэнта. На дэпутатаў пачаўся шалёны ціск. Адных запалохвалі, іншых улагоджвалі. Мне прапаноўвалі пасаду амбасадара ў любой заходняй краіны на выбар, калі натуральна адклічу подпіс. Адказаў так: «Хай нават адзін толькі мой подпіс застанецца, і тады не адмоўлюся. Я ўжо калі іду на нешта, дык іду да канца». Зрэшты, паколькі не люблю пафасу, так хачу сказаць, што хіба вы не ведаеце, што генерал Грыб не здаецца. Пасля рэферэндуму выйшлі мы, так бы мовіць, мяцежныя дэпутаты на працу, а дзверы ўжо зачыненыя. У літаральным сэнсе ахова ў дом урада не пускае. Тым часам на пашыраным паседжанні групы згода пад кіраўніцтвам Малумова Верховны Савет прызналі распушчаным. Карацей, разгром быў справай тэхнікі, фактычна тады зрабілі пераварот. Гэта я вам кажу як юрыст. Дарэчы, і юрыстам жа мне потым працаваць не далі. Гэта гісторыя будзе ў маіх мемуарах наступнай. Сучасныя мемуары. Мечыслаў Грыб. Генеральская зорка.